أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار دیزن زجر ورکی منکرین و مشرکین تا چو گورا پا مسئلہ دلائل واضحا موجود دی ادا چی دلائل دی چی دا غین دا اللہ توحید و کبریا ثابتی گی او بیام دا ظالمان شرک کی ومن الناس او بعض دا خلقنا من حق سوب دی یتخذو من دون اللہ چی گنی سوا دا اللہ تعالینا اندادن شرکان دا اللہ نا سوای نور شرکان گن دی دی عقیده سات لی دا یحبونهم کحب اللہ چی مین کئی داغی سرا پشانت دی مین دا اللہ پورا بے مقام کی دو مطلبی یو دا مطلبی چی اغی سرا امین کئی لکا چی اللہ سرا کئی او دوار امینی برابر کری دی کم امینی چی دا اللہ سرا دا ناغشان دا غیر اللہ سرا دا یا مطلب دائی چی دی مین کئی دا دی خپلو شرکانو سرا کحب اللہ پشان تا دا ایمان والا چی اغی مین کئی دا اللہ سرا لکا سنگ چی ایمان والا دا اللہ سرا مین کئی اغا مین دی دا غیر اللہ سرا کئی او شرکانی جو کری دی یا دے مقام کې دا شریک جوړول دا غی دا اللہ سرا عام دی علماء وی لکا البحر المحیط کے اندلسی یا ابن جریر یا کبیر کے امام رازی یا نیشاپوری وغیرہ چی مراد تی شرکا فی الاطواع دی مانا دی دا اللہ نسیوا نورم دا سی سوکو مطواع منلی چی دا غار خبر منی لکا سنگ چی دا اللہ منل پکار دی تی تشرف فی الاطواع وی او باعث با دی باندے اغدائی چی دی دا غی سر مینہ کئی و مینہ دی مقام تو رسوی بیا زکر دا حب اغا دا تعظیم حب دے و دے تاعت حب دے مظہری دا غشان مانا کلے و یعظمونہم و یطیعونہم دی دا غی تعظیم کئی و دا غی منل کئی پارا خبر کی لکہ سنگ چیو اغا اہل کتاب کافر یہود و نسوارا چی غی لگی دلیو دا اللہ نا سوا خپل مولیان او خپل پیران اغی تیم دا رب درجہ ورکڑے وا مانا دا ای خبر بے منلہ لکه رستو براشی انشاءاللہ اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ دی خپل پیران او خپل مولان دا اختیار مند شریعت نیولی دی بید اللہ نا وی بیدی جسا فیصلہ کئی اغوا پا سرستر گوئی او محمد رسول اللہ ام دا سے تفسیر کرو حدیث کی راضی کنا دا دی آیات کریم را بشی خپل زیگی مینا دی درجه تورسی او دا دینا دا پتو لگی دا چی مینا دا غیر اللہ سر دی درجه کی کول چی اغا بیا باعث شی پدی چی دی گمراہ شی دا دیر ناکار عملو ذکوی والذین آمنو سوال لازی چی ایمان والا خم کل مینا کئی تک دا پلار سر مینا دا درور سر مینا دا دزوی سر مینا دا دا خزی سر مینا دا دارنګ د خپل خپلوانو سره مینه ده د محلي والا او د کلی والا سره مینه ده دارنګ خپل مال جیدات سره د سړي مینه یې کني دا مینه هم ده دا هم بیا جو ټول مشرکان دي وینا والذین امنوا او هغه کسان چې ایمان راوړل دي اشد حب لله خک لک دی په مینه ده الله کې ډیر خک لک مینه ده غی ده الله سره دا معنا سو دا پاک دی کې پته لګي چې کله مقابله راشي لکه یو سړي د دوه ورونو سره مینه ده یو سره مینه ده او بل سره مینه ده خو چې کله دا غی دواړو یو بل سره اختلاف راشي او دته دا وی چې بای مون کاری یو سره چې کېږي خوشا نو دې چې کم یو سره شي نو پته بلګي چې د سره ډیره مینه ده دا څه واخلہ چې په خپل خپلوانو کې په یارانو دوستانو احبابو کې دو دی چې کله د مقابلې صورت راشي نو دې چې چا طرف ته دینه دا سره مینه ډیره ده کنه په دې کې مقصد دی چې پلار سره مینه شتا، ضرور سره مینه شتا، د بال بچ سره شتا، لیکن هغه مینه د الله د مینې د پاسه نه ده. کوم ځای کې چې د هغې مینې ټکراو راشي د الله د مینې سره، د دې مینه کته غورځي. لکه ورونړي د سړي یو ورته وي دا کار به داسې کوي، بل ورته وي نه به کوي. اوس دې چې د کوم یو منل کوي نه کړه، د هغه بل یو منل کوي کړه، د بل یو منل هغه سره مینه ډېره ده. الله د توي دا حکم داسې تر سره کا، او کاکا او بابا او لالا او ماما له وي چې داسې کا، یا کور والا وي داسې کا، یا بال بچ وي داسې کا، اوس تا چې کومې غاړې د واړو له هغه سره به دې مینه ډېره وي. بس ایمان والا خدا سي دي چې دې د الله مینه د ټولو د پاسه کړې ده. کوم ځای کې چې پوه شي چې د پلار د خبرې او د الله د خبرې تعارض دی، د پلار خبره پرې دي، چې پوه شي چې د ښځې د خبرې، د اولاد د خبرې، د یار دوست د خبرې او د الله او د الله د رسول د خبرې تعارض دی، هغه کته ورځي او د الله خبره واخلي. بس دا د ایمان والا شان دی. مینه چې کله د حد نه سیوا شي، د کچ نه سیوا شي، او حد چې دی نو ورافا کراس کې کنه تعدي پکې وکې، نو بل ځای ته وړي، خبره خطرناک شي. خځې سره مینه ده د ښځوالي، لیکن خور سره چې کومه مینه کوي، یا لور سره کومه مینه کوي، یا مور سره دې کومه مینه ده، کاک شانت دې په خوله قدر نه وي ښځې ته، خوله چې زما ته ماته داسې لکه زما مور، ماته داسې لکه زما خور، ماته داسې لکه زما لور، نو ښځه در باندې حرامه شو، زهار راغی. دومره خطرناکه خبره ده. ښه، ولې دا دواړه مینې نه دي برابر؟ دا یو مینه د شهوت ته بله نه ده، چې دې ځای کې نه برابرېږي. بعضې کسان وایي یاره مونږ خو د غیر الله سره مینه کوو که نه، د اولیاو سره مینه ده، نو دا مینه خطرناکه ده که نه. دا مینه هغه مینه ده چې تاسو د الله او د الله د رسول حکم ښکته غورځولی دی، د الله او د الله د رسول فیصله وه چې عبادت به د بل چا نه کېږي. په قرآن کریم نصوصو په دې باندې، او ته لګې د هغه عبادت کې سجده وته کې، رکوع وته کې، ډپې خولې ګیر چاپېره دي، طواف کې، جنډه غلاف ولوړي، دا هغه په نوم منختي کې، دا خطرناک مینه وغه چې تا ته الله سویلي وغه دې کته وغورځول کنه، د دې مینې د وجې. دا داسې وایا وای زه ټیک ته د مینې مشرک به، لکه په دنیا کې مشرکان دوه قسمه دي، یو باغی چې د مینې مشرک بني، ایو هغه چې هغه مینه دې زیاته ورسي چې دا الله او د الله د رسول خبره ښکته ولي، هغې پسې شي. صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، ظاهره ده چې د صحابو کې کومه مینه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وه که نه، نو داسې د هغې خپل اولاد سره نه وه. او واقعات چې تاریخ د صحابه وګوري سیر، نو تا ته پته ولګي چې ها که نارینه وو که زنانه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغې بې کچه مینه وه. یو صحابي تللی او د فارس په هغه وخت کې دوره وکړه، سیر او سیاحت یا څه کار دپاره تللی وو، واپس چې راغې نو هغه وی ما چې وکتل نو هغه خلک داسې وو، یسجدون لمرزبان اللهم، چې هغوی به خپلو وزیرانو، ګورنرانو یا خپلو مشرانو ته سجدې کولې. وی ما وی چې په نبی الله احق ان نسجد لا، مشکات کې حدیث راځي چې نبی د الله بیا ډېر حقدار دی چې مونږ هغه ته سجده وکړو. ولې زمونږ د دې په خپلو بادشاهانو، وزیرانو، ګورنرانو، خپلو مشرانو سره دوره مینه نه لکه زمونږ چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ده. نبی علیہ السلام ته چې خبر وکړه، نو نبی علیہ السلام پلنډ پویو پته وی، ارائیتا لو مررت بقبری اکنت تسجد له، تماله وی خبر راکا که سبال زم مړی مو د دنیا نه تلی مو، ته زما په قبر را تیریږي، زما قبر ته سجده وکي. هغه ته نه نه نه، قبرونو ته خو سجده نه کوما، قبرونو ته نه، خو چې ته ژوندې. نبی علیہ السلام اشاره کوله اصل کې پدې کې دی علت چې سجده چا ته کول پکار دی. سجده هغه چا ته کول پکار دی چې باغ باندې مرګ نه راځي، چې الله جل شانو دی غا وتوکل علی الحی الذی لا يموت، او نن زه ژوندې یم او سبا به زه تلیم، د دنیا نه مړ دیم، نو پس د مرګ نه خو ماته سجده نه کوې، نو په ژوندون یې راته څنګه کوې. دی هغه علت او وجه هغه ته کول اصل کې، چې ګوره سجده د هغه چا حق دی چې همیشه ژوند دی، او همیشه ژوند دی د الله ذات دی. دا خو صرف دا حیاتیان ورته وایي، یو ګروپ پیدا شو دا ټک نه پورې ډېر زور دی، دې خوا پکې م شته، او بیا ځان ته دیوبندیان هم وایي، دیوبندیان نه هغې وایي پیغمبران ژوندي دي، کله وایي اولیا ژوندي دي او شهیدان ژوندي دي. وایي چې ژوندي دي د خبرونو نه راوباسئ که نه، دا ولې ورسره ظلم کوئ چې کته هم خښ کړي وي او د پاسه هم پې دا دوره خورې هم بار کړي دي. ادا اولی ولا تاسو جیدادونه تقسیم کړی دي ادا اولی ولا خزی بل پنی کا کړی دي کا پیسې وای کا ظلم وسره کوي اصل خبره دا ده چې مخکې هم تاسو تیر شو کده دي د ژوند نه مراد برزخی ژوند دي نه دنیا کې نه ځکه برزخ ځان لا عالم دی ا دنیا خو نه ده چې دې په دنیا کې دی او د ژوند چې په دنیا کې ولې دلیل قتل او دل خبرې کولې لاس او په تغړولو حرکت ورکول تل راتله دا کولې شو ډوډۍ خوراک نور چې کوم ضرورتیاتو ا چې کله د دنیا ژوند دینا نو دا ټول لوازم مو سره ختم شوغه ځکه دا د حیات لوازم دي د ژوند چې به اورې دل کوي لیدل بکې قتل بکې چې بلا عارضه نه معنی نه مخه دا دا یو ګروپ دی حیاتی ګروپ هغه پدې کې ځانښت کړ نو محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم هغه صحابي ته وی ارا ایت لو مرت بقبری کنت تسجد له هغه ویلا نبی انا بیل السلام هغه په یو نو ته وی لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لا امرت المراه ان تسجد لزوجها كما یو تنت دا خبره کوله دا حکم یو ته کوله چې بل تم سجده کوله شي نو خزی ته به ویلو چې خاون ته سجده کوا ځکه خاون داغه د عزت محافظ دی او د خزی چې د خاون سره کوم تعلق دی راغه تعلق داغه مور او پلار سره نه دی نو رونو سره کویندو سره نه دی ټیک ته چې نسب کیدی او ټیک ته چې ډیر ګران وی وتا او خاون اغا د ټولو د پاسه غنی ځکه د حرې تعریف د داسیلې خزی چې لا تب تغي ببالها بدلا دا د خپل خاون په مقابله کې ټول دنیا کا ته وردی نو نو کچه ته داوی نیما بخزه ته وی چې خاون ته سجده کوا خو نه دا الله نه سوا بل ته سجده حرام ده دا ګور غمینه وا او رسول الله صلی الله علیه وسلم حد درول چې ټیک ده مینا او ما سره به مینا داسې کوي چې د الله به د بیرانه شي اته نه چې ما د الله سره په عبادتو کې شریک کې چتا زه په مخلوق کې د ټولو نه اوجته ما خو د خالق مقابله کې نیم ګوره په مخلوق کې د محمد رسول الله چې کوم مقام دی هغه دی چانه دی هغه د انبیا او سردار دی نو لیکن شک نشته او ظالمان ولګېدو چې د الله سره کوم حقونه خاصو هغه پیغمبران لور کړو هغه اولیاء لور کړو دا ظلم دی دی حق نه پیژني چې حق د چا چاله ورکول پکار دی ا داسې نینه چې د هغه مینه په مقابله کې د ټولو خلقو مینه کته او غرض هغه صرف د الله سره ده او نبی له سلام صحابي په دې پویوخه چې داسې مینه به ګوره د الله سره چې پای کې داغه بندگی راهي چې کوم محبوب دی او پای کې داغه هر خبره منلی د الله هر خبره به منی د الله د رسول چې د الله د طرف نه غرا وړي دي هر خبره به منی د بلچا بعضی خبره ومنه بعضی پرېدا کل واحد یوخذ من قوله ويترك الا صاحب هذه الروضه امام مالک رحمت الله علیه مشهور قول لګنا نبی له سلام خبر مبارک شکم زیده ناغی سره بیخوا کې درس کو چاوتوی پی فلانی داو یو ڈنگی داوی اگو تو فلانی و ڈنگی پریدا مارا تووی چې محمد رسول اللہ سلام دا فرمائی لی دی و سند ما سره بالکل صحیح دی دا ما استاز فلان کے و داغو استاز فلان کے و غد فلانی نا نقل کو دا نبی علیہ السلام نا او کل واحد یوخذ من قوله و یترک الا صاحب هذه الروضه یا الا صاحب هذا القبر دا هر سړی خبره غستیم شو پرې غودیم شي سیوا د دې سړی نه چې دا هر خبره باخلی لیکن مقصد صحیح دا الله او دا الله د رسول شان او پیژنا د ایمان والا د ټول مخلوق په نسبت دا الله سره مینه ډیره ده او بیا دا عام مخلوق په نسبت د محمد رسول الله سره ډیره ده دور مینه دا غپلار سره نه دورې زوی سره نه دورې خدي سره نه دورې یار دوست سره نه لکه سور مینه چې دا غد رسول الله سره ځکه حدیث کې راغلی چې ترغې پوری ایمان والا نشي کېده حتا اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین تر دې چې د پلار نو د زوی نو د ټولو خلکو نو د زه خوښ شم چې تر سو ته زنیم محبوب شوه او دو ته نیم خوښ شوه د ټولو خلکو په نسبت زیات د پلار او د زوی نو زیات ترغې ایمان والا نشي کېده نو دین دا پته لګی چې د الله ذات په صفقته په مخلوق کې دیم نمبر درجه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده انت الاله انت العزيز بعد اله بلا خطر دا الله نه را پخت په مخلوق کې د محمد رسول الله امر مخاوریزو او چتمنه درجه د بل چانه وا خو ایمان والا دا غي ډیر مینه د الله سره دا او غي چې د محمد رسول الله خبره منی او دا غاری خبره پسې زی نو دا اصل کې د الله سره مینه ده تابشي چې د ایمان والا شان دا ده قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تدي توایا کتاسو الله سره د مینه داوی کوي چې زموږ د الله سره مینه دا وړي رامینه دا نو زمما تابعداري وکوي دا به پته وي چې او سره څومره زیات د محمد رسول الله تابع دي کنه نو دومره زیات د الله سره مینه دا او څومره چې داغه د سنتو خلاف دي نو دومره د الله سره مینه کمه ده ځکه وی ولذین امنوا اشد حبا لله کم کسان چې ایمان والدي نو داغه ډیر امینه او کله کمینه صرف د الله سره د بلچا سره نه او اقوا تخفیف ذکر کوي ها ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب ايت کې دو ترجمې دي او داغه یو وجه ده را يرى کله په معنا د رؤیت بصری راځي د سترګو لیدل او کله په معنا د پوهې راځي رؤیت قلبی وته وي رؤیت بصری معنا لیدل د سترګو دای چې شی په سترګو ویني او رؤیت علمی دی ته وي چې په سترګو یې ونه ویني خو پړکه په پوه شي چې خبره داسې ده کله چې دا رؤیت بصری نو قانون په عربی کې دار چې دا یو مفعول واري اج کله رؤیت قلبی معنا د سترګو لیدل نه د زړه لیدل چاغه ته پوهه وي بصیرت وته وي علم وته وي فهم وته وي ناغه بیا دوه مفعول غواړي چې کله موږ لومبي صورت کو او یرا په معنا د لیدلو د سترګو خپلو په معنا د پوهه نه خپلو نو یو مفعول به کلام کې راو باسو او علما عام وي بیاغه مفعول کلام کې حذف دي دا الذين ظلموا د یرا د پر فاعل له او مفعول په کلام کې ری حال انفسهم ادارستو اذ يرون العذاب دا از مصدری وقتی دی دته ظرف وي نو دیو متعلق شي دا غي سره او ان القوه لله جميعا دا معطوف علی دا جمله ان حرف د حروف مشبب بالفعل نه کنه قوته سم دی لله خبر دی دا غنن ان الله شدید العذاب دا جمله دا په دې جمله عطف نه نو جمله معطوفه علیها سره د جمله معطوفه نه دا فزید جزا کې دا او تقدیر به کلام کې روبا سي چ ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم اذ يرون العذاب لعلموا ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اس با شرط او جزاء صحیح شي ترتبم صحیح شي او معنا بدا سی کو ولو ير الذين ظلموا کلی دل دي ظالمان خلق حال دخل زانونو اذ يرون العذاب دخل نه دا ظرفی دي رستو ظرف دي کله چې وګویني دي عذاب نو پتا بوتا لگی دلوی ان القوت للہ جمعی آشی بیشک قوت دا اللہ دے ٹولو وان اللہ شدید العذاب او دا چی بیشک اللہ سخا عذاب ورکو ان کے دے اللہ ہوئی کدے ظالمان و خلقو دخپل زان حال پاغ و خیولی دل او زان تے او قتل کل چی عذاب مخیتشی نو دیتا بخب پتا لگی بیا چیو طاقت و قوت ٹول دا اللہ دے او اللہ سخا عذاب ورکو گورا کافر لے ناکھار عذابو نتیار دا پا دیلن بی صورت کی معنی شو اچ کله لو شرطی کوله کسنګ چې دې دیم شرطی ځکه دا لو تمنای دل تنه شو غسته الله تمناګان نه کوي مخلوق کو تمنا کول شي ځکه تمنا دا غسیز کیږي چې او سر شیز حاصل نه یو کوشش دی کوي چې حاصل کم الله هر شي حاصلول شي خاطر دې کوششونو ته تمناګانو ضرورت نشته دار زوګانو نو یرا کده رؤیت علمی نشي نو معنا بسې بیا دا ارستو ان القوه لله جميعا جمله معطوفه ان الله شديد العذاب جمله دا پغی باندې اته مخه جمله معطوفه تو نه وه دا ارستو جمله بیا تاسو دا جمله په زید دو مفعولینو کې دا ان سره د اسم او سره د خبر نه جمله په زید دو مفعولینو کې دا چې کله یرا د رؤیت علمی نشي نو شابوی جزا څه شو دا چې کله موږ زید مفعول ته ورتاو کنه نو جزا کلام کې پکار ته لو خو شرطی دی کنه راغي ول جزا را باطل دی په کلام کې ناغي وی گرامر دي دار به چې ولاو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب لما اشركوا لما فعلوا الشرك ليعلم اتخذوا اندادا دا بول روبات کلام کې او معنا بدا سي کې ولاو ير الذين ظلموا او کپوې دي هغه کسان چې ظلمې کړې دي اذ يرون العذاب کله چې وګویني عذاب ان القوه لله جميعا پس کوی دے پدی خبره دارو سو جمله قائم ده بده مقوله نو باندې چې بشک قوت د الله دې ټول او ان الله شدید العذاب او دا چې بشک الله سخت عذاب ورکوونکې دې نو سبه کړو شرک به نو کړي لما فعل ور خود بجزار او باسي کلام کې ها آسان تعبیر دې پښتو کې چې به سوچ کې نو مسان دې یا دې بد الله نه سیوا نور شریکان نو ګرځولي لومبي صورت کې به معنا داشي چوالاو یار الذين ظلموا او کچر تا لیده ظالمانو حال د خپلو ځانونو از یراون العذاب کله چې وبویني عذاب نو پته به وته لګېدلې چن القوت لله جميعا بشک قوت د الله دې ټول وان الله شدید العذاب او دا چې بشک الله سخ عذاب ورکون ګره اپ دیم صورت کې ومانا دا شي چې کړه رؤیت علمی شي ورستو ان القوت لله جميعا جمله قائم شي په ځای د مفعولین او جزام کلام کې راو پاسو نو دا څه بول او کچ ته پوی دې ظالمان کله چې وبویني عذاب پدی خبر پوی دی چې بشک قوت د الله دې ټولو بشک الله سخ عذاب ورکون ګره نو دی بشرک نو کړي ندی بشرک نو کڑے دیم صورت کے بدا مانے از تبرع اللذین تبعو دا از دا دی مخ کے از یرونا نا بدل لے کلام کے قدا قانون دی چی بدل په حکم د مبدل من ہو کی گنا مانا ظالمانو کا دا شیولی دی دا رستو چرا روان دی نو دا غواق کیو بیا دیوی چی منگو بشرک نو کڑے پو کپا دی پوی دی از تبرع اللذین تبعو کلا چې وی زاری به اختیار کی هغه کسان چې تابعداری یې شوی وا من الذین تبعوا دا هغه کسانو نه چې تابعداری کړې وا دوه قسمه خلکو په دنیا کې یو هغه چې خلکو داغي منل داغي تابعداری شوی وا هغه لیډرو هغه پیرو هغه د خلکو مولا او مشرو هغه د خلکو امیرو هغه د خلکو ناظم او چیرمن او افسر او وزیر اعظم او صدر او بل څو چې خلکو داغه منل کول دا او تبعو دي او اتبعو اغدی چاگی منل کڑیو دا دی نو دی بدا غزے کی ردین براعت اختیار کی خوا آورا اول عذابا او ببینی عذاب او ببینی عذاب دے مقام کے مقصد دیل یر ورکول لی پدے چا دیر دا یر حال وی چی پا دنیا کی او سڑے بل پس روانو او رد خیال داو چا دا چا پس روانیم دے با ما بچکی او اوس هغه سړی چې د په خیال دا و چې دی به ما بچکی هغه د نه ځان جدا کړی دی ها هغه د نه ځان بیل کړی دی براعت ته اختیار کو چې زیاړو پیژنم نه نو د دې وجنه علما وي لکه مظهری وي د مقام کې مقصد دا دی چې کم کسان تابعداری کړی دا نو دی با هم براعت اختیار کی دا خپل مطبوعین نه خړم به مطبوعین د دینه پل براعت کارا کی قرآن کریم کے ډیرو زیونو کشتا ولی دا چر چا دا منل شیو دا پا دو قسم دی یا چا پا تتل شیو یا سو که دا اللہ سر شریک کڑو دا پا دو قسم دی یو اغده چه نیک سڑے ہو چرتا ایو اغده چه غلط ہو نو که نیک سڑے ہو ایو سڑے لگے دلے دے وغی دا اللہ سر شریک کڑے دے نو قرآن کریم کے داغی براعت سور فاطر سوار لسایت کے سور احقاب پینزم شپگم آیات کے سور مریم دو آتیا کے سوره یونس اتیش یو کم درشیات کی ذکر دیں دا سوره یونس دا براعت وګورا یو مثال په تور باندې قران کریم ذکر کوي داغه و یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینهم وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون فکفا باللہ شهیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین 28 نمبر 29 نمبر آیت د سوره یونس الله جل شانو وی چې په کوم ورځ چې راځم به کوم دی ټولو نو بیا به وای وغه کسانو ته چې شرک کړو مکان کوم په ځای ودرېګې لکه نو ہے انتم مشرکاؤکم تاسو او تاسو دا شریکانم نو فزیلنا بینهم پرد برا ورو الله وی موږ دی په مینس کې یو طرف تاغه کسان دی چې داغي تابعداری شروع او بل طرف تاغه کسان دی چې غیتا بیداری کوون کیو د دې مېن کې په پردرا ول او قال شرکاؤهم او بوی هغه شریکان د دې جديد الله سره جو کړو په خپل ګمان کې هغه نیکان خلق دی ښا انبیادی اولیادی صلاحادی شهدادی ناغي بسوي دې خلق ته بوی دې مشرکان او تا چا چې داغي د الله سره شریک کړو سجده او تکړه دا رکوع کړي دا طواف کړي دا داغه د قبر خلول کړي دي داغه په نومه منخت ور کړی دا نو قال شرکاؤهم او بو یغه شریکان د دایما کنتم ایانا تعبدون نو ای تاسو چې زمونږ بندگی مو کولا تاسو زمونږ بندگی نه کړی نو دې بو یو له مونږه جنډه غلاف نو کړی طواف هم نو کړی د قبر نه غیر چا پیرا نظر او منخت هم نو کړی تاسو په نوم باندې سجده هم مت نو کړی د پم نه خپل کړی ناغي بس فکفا بالله شهیدا بیننا وبینکم نو کافی دی الله گوا زمونږ او تاسو مینس کې ان کننا ن عبادت کوم لغافلین چې یقینا موږ تاسو د بندګین نه خبره موږ ته هیڅ پته نه لګیدل چې تاسو کړی آیات دلیل په دې باندې چې دا نیکان خلق دی او ظاهره ده چې انبیا دی اولیا دی صلاح دی اوچته مرتبه کې دي اغین د دنیا په حال نه دی خبر چې دنیا کې څه وشو کله چې دا اغینه ساوته د دنیا نه لاړو نو بیا اغی ته دا پته نه لګی چې دنیا کې څه کیږي خلق شرک کوي یا سجدي کوي دا هي قبرونو ته یا جنډه خلاف کوي اغی ته نه دی خبر ادانه چې بوتان دی بوتان به خبرې کوي قیامت کې بوتان خبرې کوي قال شرکاوهم د دې وجنا قران کریم وای اغي په صفا وای کفا بالله شهید ان الله گواه دی حاضر ناظر دی زمون مرز کې چې مونږ داړو پته نه لګی دلې چې دا څه کوي دا غنه کان خلقو او دغه شان تذکره به نور زینو کې امراشي سوره مریم کې دعات یا احقاف کې فاتر کې او یو د معبودان دي چې هغه باطل دي معنی یو سره دا الله سره شریک کړي یا دا الله د خبرې مقابله کې داغه خبره او چې تکړه ده او منلې ده خو هغه باطل والے دی باطل پرست دی نو دا غي تذکره هم پڑھی روزینو کې شته په یو ځای پکې وګوره سوره سبا سوره ابراهیم یو ویش دویش کې ان کبوت پینځیش کې دارنګې سوره سواد شپې ته کې سوره احزاب کې براشي سوره سبا 31 32 کې اوم داغه تذکرہ کړی و قران کریم داغه ذکر کو سوره سبا کې داغه او مثال وګوره وقال الذين كفروا دا دیم څه معبودان دي ښا داغه چې دا د اهل باطل ندي خلق خپل بندګۍ درا بللې خلق ته به مونږ سجده کوي مونږ ته رکوع کوي زمون نوم وای دور دور زلې وای نو تاسو مشکلاتو کې را رسو دا وای چې یا شیخ ول شیان لله یا فلان شیان لله قران کریم داغه ذکر کړی وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى برات شروع دي ها دا کافران هنن وی چې چرې موږ دا قران نه مون او نه د دین مخکې کتابونه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم او کتوبنی کله چې ظالمان به درولی شوی په دربار د رب کې کتوبنی نو عجيبه حال به ویني ښه لرایت العجب جزاء حذفي چې يرجعوا بعضهم الى بعض القول واپس کوي بعض د دې بعض د خبره یو بل سره تکرار کوي د خبرو نو یقول الذين استضعفوا وبوي غتابدار او مریدان او شاگردان او عوام خلقو للذين استكبروا وكسانو ته چې دی لوی ګړلیو مولا دې پیر دې مفتي دې دارنګه د دې یو مشر دی چې لولا انتم لکنا مؤمنین کتا سو منس کې نه وای نو موږ به یقین کوونکی کو تاسو منس کې وای نه سمرانه کتا کړیو استادانو کتا سو منس کې نه وای پیرانو کتا سو منس کې نه وای او مشرانو زمونږ لیډرانو کتا سو منس کې نه وای نو موږ ایمان راوړو د الله کتاب ومنو نو قال الذين استكبروا للذين استضعفوا او بوي هغه مشران هغه کسانو ته چې تابع و د دې مریدان دي چانه هم سوادتنا کومن الهدى دا تا مشران خبر کوي آیا مونږ بن کړی وې تاسو د قران او د سنت نه خدا څه دي د الله کتاب دي کنه د هدایت نه مونږ بن کړی وې بعد یې بل کنتم مجرمین بلکې تاسو په خپل مجرمان وې بڑا مونږ تاسو غاړه ته پړې چولې ځان په امر اخلې او تاسو مونږ خبر کولا تاسو مونږ نو وقال الذين تضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا روبو هي غکسان چې کمزوریو معنا مریدان دي شاګردان دي عوام دي چې داږي سره چلے دا وسه نه رسیدو مولا بوله پکو ور کولا د پیر نه به اجازه راغستو للذين استكبروا قلوا پیران وتا چې تاسو نو بن کړی بل مكر الليل والنهار بلکه تقریرون استاسو د شپې او دروازې استامروننا کله چې تاسو به اجازه ترا کوم تا ان نکفر بالله چې مون کفر کو په الله او نه جال له اندادا او مون به جوړ کو داغه د پاره شریکان استاد ظاهر شو سار په ملګیاوي تقریر به کو ما خام به هم تقریر کو او تا به مون ته د اجازه ترا کو چې دا بالکل جایز دی ان نکفر بالله چې مون الله سره کفر کو داغه سره شریکان جو الله جل شانو دواړو باندې عذاب راولي ځکه یو اثر الندامت لمارا اول عذاب پټه بکې په مانتیا کله چې عذاب ویني قران کریم دا برات ذکر کړی دی زه په ځای دلته اختصار سره وی چې کله چې برات به اختیار کی ویزاری او جدائی بیلتون بلیدل هغه کسان چې تابعداری شیوه دا هغه کسانو نه چې تابعداری کړی و او اول عذاب او به ویني عذاب کته دنیا کې ډېر خطا تعلق جی مرید به ډیر په مینه را روانو د پیر صاحب خواله او په هغه به هر قسم مینې کولې او دا مې سوت پې وکړو کپړې یې څه وایې مټیایانې څه وایې دارنګې چیلی به ول راوستو چرګان به راوستو ګډان به راوستو په خپلو فصلونو کې په جوارو کې په غنمو کې په شړشمو کې به داغې څه کولې او دیوم چې کله مرید راغ نړیر حشاش بشاش او خوشاله بشو او به الله تازه چې ولا پخه کې لنګر کې الله دا ولو کې دیوم د مرید نه چاپیره ګرځې دا مرید بم د پیر نه چاپیره ګرځې دا غا تعلقات څه شو معمولی غونته خبره به چراله نو پیر صاحب ته بیا سوال جواب کړیو ښا استاد صاحب ته چې کوم دده معتمدونه لې هغه ته بیا سوال جواب کړو او هغه به موجود او حاضر به وخه قران کریم یو تقطع بهم الاسباب او تاس نس بشی د دې تعلقات دغلتا تعلقات دنیا کې وغه دلته ختم شوی دي هغه پړیوش لیدل نو وقال الذين تبعوا او به یغه کسان چې تابعداري کړي و ددی داغه مریدان دي داغه شاګردان دي داغه عوام خلق دي چې هغه د مشرانو په زیر روانو سبوي لو ان لنا کر دا لو اوس دلته تمنای کغه دا لو شرطی نه دي چې جزا غواړي لو تمنای که زکه دا د بی خبره ده کنه دا الله کلام خو نه دی لو ان لنا کر ارمان چې وې مونږ لره دوباره تل دنیا تا فنتبرع منهم نو مونږ به زاری اختیار کړو د دینا کما تبرعوا منا لکه جدي جدای وکړه زمونږ نه وګورنه نو نړو زمونږ سترګې اخو اخلي اور راته ګورینه زمونږ په دې ډېر وېته ما د چدي به مونږ بچګی دی خو به تقریر نو کوي پیسې وای چې مولان د خدای غویان دی موږ وسواره جنت ته ځو پیسې وی نه ورکوي خلکو پیسې شروع کړې دلته خواږه او تقریر او تن کو د شپې ماورې ته وخه کیږي او په خوږه واز کې لګیاو او دې پکې مو وی پیسې وای چې مولان د خدای غویان دی موږ وسواره جنت ته ځو پیسې نه ورکوي یو بس یو تن له صدر ورکو او یو ګرځوي خو ګرځیم دې د پاره دا پروګرامونه واره نه پیسې لید خلکو نه پدې باندې دا خو صرف د قران او سنت منون کې شیدایان چې خپل وخم خرج کوي خپل مالوم خرج کوي د دې لپاره چې مسله بل ته ورسي دا جذبه خرچا کې نه انا غي مسله کوي او بیا پکې دامو خلکو خاندل خدا ته و خاندل چې بلکار شنه یو تن پکې چې ته تبلیغي بناستو غریب نو هغه پاسې نه غوته وي دا الله بندگانو دا خو د خدای کور دی تاسو خو پکې دا چې بنگلا واچولا چې اجرام ته جوړ کړه ناغوته سي غمولا په منبر راست وي او خاندې وجوه يوم يذم مسفرت ضاحكه مستبشره دا غره د جنتیانو خبره ده الله وی جنت کې جنتیان خندیدون کی کنه او دا دا مخونه د ایمان والی وی په جنت کې بدل دنه دنیا کې دنیا کې خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خنداګان نه وکړي اخو منع کړی و د دینه چې تاسو به قهقه نه کوي په بلک بلک خان دی ما نبی له سلام خندا کړی د خو مازال متبسم صرف شوندې به کوله وي دا غي نه आवाज نه دی وته او د الله کور کې د اجازه ورکو خلکو لخه داسې خلق دنیا کې او د دیو په ډیر لوی تا د غو کنه نه الله جل شانو یو سګوره زمونږ نه مخواړ ولته زمونږ پیسې ورکولې موږ داسې کو پر تبرع منهم کما تبرعوا منا افسوس او ارمان چې موږ دنیا ته واپس لاړې نو موږ به جدایو کو د دینه لکه چې دی جدایو کړ زمونږ نه دا خو دی وی په خپل باندې اوس الله جل شانو کدی واپس کړه نه کړه دا په عربی کې وی رجع واپس ایتا کره په معنا د حملې مرضی عربی کې کرتن من رجعتن الی الدنیا مفسرین کوم یو زد دنیا ته لاړو کنه د دې پیرانو د دې استادانو په حاله بم لاړ نشو دې موږ د الله د دین نه بند کړو او کدی واپس شي دنیا ته نو دې بیا د الله دین ومني الله جل شانو وی را بش ان شاء الله سورې نام کې داسې دی وی الله ته وی موږ واپس ته موږ واپس کا یا لیتنا نرد فنعمل غیر الذي كنا نعمل ارمان چې موږ واپس کړی شو موږ به عمل وکړو علاوه دا عمل نه چې موږ کو شرک بنکو کو پر بنکو الله جل شانو یې سورې نام اتي شهادت کې ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون کدی دنیا ته واپس شي کنه کدی به بیا غ کار کوي چې کومې کو دروغ وي دا یو وجه تل کې دا ده چې د انسان ژوند ډیر محدود ژوند دی په دې خپل سترګو باندې ګوري چې زما په کلی کې دا سه ډیر کم کسان دي هغه چې ته په 2000 کې یو کسي چې هغه سنجري والی د سره کالو د پاتې شوی انور عام تور باندې داغي عمرونه صحیح شپې ته کالا او یا کالا اتیا کالا سلور نیمه شلې خو سلو ډیر کم رتی شته نو رسی هغه په زرګونو کې ته یو تنه چې سلو تور رسی او سره داغي نه د کوپر او شرک کاو نو کدي دا وی دي شي چې ستا په دنیا کې زر کال ژوند دي چې چې دبا بیا کوم مستی کوله دا بازی کسان وي یره دنیا کې خود وخت لک تیر کړل دی کنه یا ډیر ښکاله یا سلويخ کاله او د خرمسته کړی په کارداري چې الله هو منصف ذات دی نو صرف سلويخ کاله د سزا ورکی به پری دی کنه اول ته نه ختمې دونکو سزا ده نو دا یو جواب دی یو خدا چې دا امتحان او امتحان کې سوکتول کتاب نه راولي خو د کتاب نه یو څو سوال زې په زیراوالي چې پته ولګي چې دې سړي دا کتاب یاد کړی دی کنه او دویم دا چې دله دنیا کې د تخفت او یقین او ته چې زما عمر دغه شپې تا او یا کال دې دا مستی کوله کده ته دا ویلې چې تاسو کال ژوند چې دا بیا سکول دا څه کوي چې لږ ژوند کې دې سم نشره په ډیر ژوند کې بسنګ سم شه دغه وجه چې عذاب محبت ول ورغی ښا نو دا دروغ وي خو ارمان خو کوي کنه هلته خو ارمان دې کنه والله چې کوم خبره را نقل کین نو سو فی صدر شیا الاو ان لنا کر دی بدا وی او یقیني به وی ذکر قال قال تر تعبیرکم چې وقال الذين سوال دار چې قال خو ماضی کنه ویلی دیغه کسانو نو ویلی غو نه دی رستو به وی قیامت کې پیدا خبره دومره یقیني دی لکه چې دی ویلی زګه دی تعبیر په ماضی سره کوي کني دا حقیقت کې معنا د مضارع مونږو خو دا مضارع اگر چې لفظ لفظ د ماضی دی دا غټیم کې او دا غزه کې به کسان سوی چې لو ان لنا کرتن ارمان چې وې زمونږ د پاره واپسې دنیا ته فن تبرع منهم نجدای وو کو د دینا کما تبرع منا لک جدید جدای وکړه زمونږ نه کذالک یریهم الله دا شانتی خی الله تعالی دیتا اعمالهم انجام د عملونو د دی ګوره دا معنا نه دا چې دا شانتی خی الله دیتا عملونو د دی عمل ورته خی عمل خود زنا کړی دا او غلا کړی دا او جرم کړی دا او کفر کړی دا او ته څنګه په سلوري ولاري رواني دی وته ګوري وهنا مراد اعمال عواقبی عواقب اعمالهم ټول مفسرین وی بیا دا سی خی الله دی تا انجام د عملونو د دی په عملونو اول ذکر کړه ځکه هغه اسباب وکنه ادا قانون دی چې مسببات په اسباب باندې بنای نو ذکر د سبب دی مراد ته مسبب دی ښه دغه شان دی خی الله دی تا انجام د عملونو د دی حسرات علیهم د پاره د افسوسونو پاغي چې دی په افسوسونو کې چې کاش او ارمان کاش او ارمان دا چې دی او قران کریم دا ذکر کړی دی چې دی د افسوسونه کوي یلتا کله دی د افسوس کړ دی په دې چې دا ولی مونږ د نبی تکذیب کړو چې دی دروغ وای دا ولی من انکار کړو دا آیاتونو نه لکه سورې نام کې براشي وو شاید کې ولو ترا اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نكذب بآیات ربنا یا لیتنا نرد اے ارمان چې واپس کړی شوی نو ولا نكذب بآیات ربنا مونږ به د الله د آیاتونو بیا تکذیب نه کوو دارنګ کلا حسرت کوي په دې باندې چې دا ولې مونږ د قیامت نه انکار کوو ځکه ډیر پکې داسې و چې هغه ته په خبرو کې چې آخرت ته هغه وي څوک ته پریکړې ګناډي راغلي دي دا چا ویلې دي چېشتا نه افسوس بقې سورې نام کې براشي او دیرش کې قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا بها یا حسرتنا اے افسوس پاګه چې مونږ کوتاهی کړی دارنګ کله به افسوس کوي په دې چې د ایمان مول نه راوړي لکه سورې حجر کې براشي دې آیات کې ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین الله وی کافر بارمان کوي چې ارمان چې مونږ غاړه یې خوي مسلمانان وي نو کله په دې باندې افسوس کوي چې دا ولې د پیغمبر نه انکار کړی دی ولې داغه مخالفت کړی دی داغه په مقابله کې ګوره د بل خبره منله د بل انسان یو خبره راغستې وا داغه یو طریقې راغستې وا د محمد رسول الله سنت پریخو فرقان کې براشي وی شاید کې چو یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا او په کوم ورځ چې چکونه بلګی ظالم په دوالو لاس خپلو او وی به هی ارمان چې مانی ولې په ملګرتیا د پیغمبر کې لارا داغه طریقې په ستلې وي داغه سنت می خپل کړې وي نو کله په دې افسوس کوي چې دا الله په حق کې دا ولې زمانہ کوته هی شوی دا ولې دا الله صفاتونه ما مخلوق لور کړی دي دا ولی دا الله حق چې هغه پورې خاص او ما مخلوق له ثابت کړو دا غره پاره میمنه سورې زمر کې براشیش پک پندوس کې چې یا حسرتا علاما فرطت فی جنب الله دا سی افسوس خو نه ده کنه ځکه قران کریم دلته حسرات جمع ذکر کړل حسرات د حسرتم جمع ده کنه او حسرت افسوس ته وي او افسوسونه خو ډیر کړی دي کنه کله په یو سیز افسوس ته کله په بل له کله په بل له ځکه جمع وي حسرات علیهم دا وجد افسوسونه نه پاوی په دی باندې دا با افسوسونه دا پارا دا افسوسونه با دی بانده دی حسراتن دا پا زیده نصب کی اصل کی او دی توی مفعول لهو او ما هم بی خارجی نمین النار او نبایدی وطن کی دورنا دورنا وطن نشی بس او پاغه کې براګيري ښه بیا وته ګوره وامن الناس او بعض الخلقنا من هغ سوق دي يتخذ من دون الله چې غني سوا د الله نه اندادن شریکان يحبونهم چې مینا کيدا غو سرا منل کيداغي كحب الله پشانت د مين د الله پشانت د منلو حکم د الله والذين امنوا او هغه کسان چې ایمان راوړل دي اشد حب لله خکلک دی پا میند اللہ تعالیٰ کی ولو یر الذین ظلمو رنبے مانا او کچتلی دی ظالمانو پسترگو از یرون العذابا کلچیو بوینی عذاب نو پتا بوتا لگی دلے ان القوة للہ جمیع چه بیشکا قوت دا اللہ دے ٹولو ان اللہ شدید العذاب او بیشکا اللہ سخ عذاب ورکون گرے کولی دی ظالمانو دا تی حال تخپل زانونو کولی دی ظالمانو حال تخپل زانونو کلچی عذاب نو پتا بوتا لگی او معنا د ماضی به کوکلی دلې وې دینو دا پته بوته لګې دلې وا کولی دلې نه لیکنه یا ولو ير الذين ظلموا دما معنا اکه په دې دا ظالمان خلق از يرون العذاب کله چې وګویني عذاب ان القوه لله جميعا پدې خبره چې بشکا قوت د الله دې ټول وان الله شدید العذاب او دا چې بشکا الله سخ عذاب ورکون کې نه دی بشرک نه وکړي دی بشرک نه وکړي از تبر الذين تبعوا کلا چې وې زاری به اختیار کی کله چې جدائی به اختیار کی کله چې براعت وو کی هغه کسان چې تابعداری شوی وا من الذين تبعوا دا هغه کسان نه چې تابعداری کړی وا ور او العذاب او بوینی عذاب وتقطعت بهم الاسباب تفنس بشی تعلقات ددی وقال الذين تبعوا او بو هغه کسان چې تابعداری کړی وا لو ان لنا کر ارمان چې وی مونږ له دوباره تل دنیا ته فنتبرع منهم نمونگو جدائی اختیار کرے ددینا کما تبرو مننا لکا جدی جدائی اکڑا زمونگنا کذالک یریہم اللہو دغشان تی خیدی تا اللہ اعمالہم انجام دا عملونو ددی حسراتن علیم دا پارد افسوسنو بدی باندی وما هم بخارجین من النار نبیدی وطن کی دورنا